سب حضرات دروشی پڑھ لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم نئے خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم نئے خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے سوچائے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. میزبان مکرم جرنیل سپاہ صحابہ حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب جامعہ محمودیہ کے منتظمین حضرات اساتذہ کرام معزز اہل علم اور جنگ کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں میرے لیے خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ آج پہلی بار جنگ میں حاضری ہوئی ہے اور وہ بھی حضرت جنگی کے گلستان میں. وہ جنگ جو ہندوستان سے شروع ہوئی تھی اور جنگ کی سرزمین تک پہنچی اور اب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. میں بھی اس لڑائی کا ایک ادنا خادم ہوں. حضرت مولانا اعظم طارق صاحب نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا حقیقت میں یہ سب باتیں خود ان کے لیے ہیں, ان کی ذرہ نوازی تھی. میں تو ایک پریشان حال غم زدہ اور دکھی انسان, میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ جب اسلام عزت والا نہ ہو تو انسان بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا ہے کہ خدا را میرے نام کے نعرے نہ لگایا کرو, اس لیے کہ میرے نبی کا دین جس پر صحابہ کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے, میرے نبی کا دین جس پہ خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور مبارک خون گر گیا, جب تک پوری دنیا میں زمین و آسمان اور خشکی و سمندر پر اس دین کی عظمت کا ڈنکا نہیں بج جاتا, قرآن کی عظمت کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا, صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم نہیں کر لیا جاتا, اللہ کا دین زمین کا نظام نہیں بن جاتا, ہر مظلوم کی گردن ظلم سے آزاد نہیں ہو جاتی, مسجد اقصی دوبارہ آزادی کی فضاؤں میں نہیں آ جاتی, بابری مسجد پہ بنا ہوا مندر اپنی جگہ چھوڑ کے ذلت کی پستیوں میں نہیں گر جاتا, اس وقت تک ہمارے لیے زندہ باد یا مردہ باد کی باتیں کیا معنی رکھتی. جان کے مسلمانوں, آپ حضرات کی یہ خواہش مجھ تک پہنچی ہے کہ میں اپنی رہائی کا واقعہ آپ کو سناؤں, ممکن ہے گفتگو کے دوران اس کا تذکرہ بھی آ جائے, لیکن میں آپ حضرات سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور صرف ایک چیز کی فکر اپنے اور آپ کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات اس اسٹیج پہ شہید ناموس سے صحابہ کی للکار سن چکے ہیں. آپ اس ممبر سے ان علماء کرام کی باتیں سنتے رہتے ہیں جن کے گفتار کے پیچھے کردار کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے, جو جیل کی سلاخوں سے نکل کے آتے ہیں اور آپ کو آزادی کا سبق پڑھاتے ہیں, جو خود قید و بند کی تکلیفیں سہ کر آپ کو حریت کے راستوں پر چلاتے ہیں, جو خود مارے کھا کے آپ کو سالمیت کا رستہ بتاتے ہیں, جو اپنے بچوں پر امن کا دروازہ بند کر کے خطرات کے دروازے کھلوا کے آپ کے بچوں کو آرام کی نیند سلوانے کے لیے دن رات کی محنتیں کرتے ہیں. آپ سو ہوتے ہیں وہ مسجد کا بھی تحفظ کرتے ہیں, مدرسے کو بھی بچاتے ہیں, ناموس صحابہ کو بھی بچاتے ہیں, جہاد کی شمع بھی روشن کرتے ہیں, پابندیاں بھی سہتے ہیں, زنجیروں کی جھنکار بھی سنتے ہیں, بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کا مزہ بھی چکھتے ہیں, دشمنوں کی مار بھی کھاتے ہیں, اپنوں کے تیر بھی سہتے ہیں, مگر جن صحابہ کا نام انہوں نے لیا ہے یہی صحابہ کا رستہ تھا جس پہ چلنے کو وہ فخر محسوس کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, آج اگر دائیں بائیں اور آگے پیچھے اوپر نیچے باہر کے ملکوں میں یا اپنے ملک میں غور کیا جائے, فکر کی جائے, تو ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. کاش وہ کمی ہم سب کو نظر آ جائے اور ہم اسے پر کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو یقین کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, اگر ہو سکے اس بات کو لکھ کے رکھ لیجیے گا, ہو سکے اپنے بچوں کو یاد کرائیے گا. میں رب کعبہ کی قسم ان علماء کی موجودگی میں کھا کے کہتا ہوں, ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا, آج بھی نہیں کیا. ہمارے رب نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہا ہے اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے تو کچھ تھوڑا بھی کیا, رب نے اوپر سے دروازے کھول دیے. ایسی ایسی زندہ مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس دور میں آئی ہے کہ اگر ہمارے میں غیرت ہوتی, ہم میں ایمان کامل ہوتا, ہم قرآن کے طریقے پر ہوتے, ہم لات مارتے اپنی دکانوں کو, ہم لات مارتے اپنی نوکریوں کو, ہم چھوڑ دیتے اپنے گھروں کو اور دیوانہ وار لا الہ الا اللہ اور اللہ کی صدائیں بلند کرتے, اس رب کے لیے قربانیاں دیتے جو ہمارے تھوڑے پر بھی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور جبرائیل امین کو زمین پہ بھیج دیتا ہے. کتنی مثالیں پیش کروں. جھنگ والے, تمہارے سامنے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. انگریز جن جاگیرداروں کو چھوڑ کر گیا تھا, اس زمانے میں انگریز آیا, انگریز الف سے شروع ہوا, اس نے الف سے شروع ہونے والے ہمارے رب اللہ کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی. میں اکثر کہا کرتا ہوں, بڑے صغیر میں پانچ میم موجود تھے جنہوں نے انگریز کو موت کا راستہ دکھایا. یہ میم کون کون سے تھے؟ پہلا میم مسجد, دوسرا مدرسہ, تیسرا مولوی, چوتھا مجاہد, پانچواں ان کا معاون. ان چاروں نے مل کے انگریز کا ناطقہ بند کیا, اسے موت نظر آئی. تب انگریز نے بھی ایک میم کا سہارا لیا جس کو منافق کہا جاتا ہے, ایک جیم کا سہارا لیا جس کو جاگیردار کہا جاتا ہے. ہمارے علماء نے جیم کے مقابلے پہ جیم لایا, جاگیردار کے مقابلے میں جہاد کی صدا بلند کی اور منافق کے لیے موت کے دروازے کھولے, جہاد کے راستے کو کھولا. تب اللہ نے یہاں سے انگریز کو تو ہٹا دیا, جاگیردار کے ساتھ ہماری لڑائی جاری رہی. ہم رب کی کہتے رہے, وہ انگریز کی کہتا رہا. ہم اللہ کے سامنے جھکنے کی باتیں کرتے رہے, وہ غیروں کے سامنے جھکانے کی محنت کرتا رہا. ہم بیٹیوں کے برقعے بچاتے رہے, ان کے آنکھ سنبھالتے رہے. جاگیردار کی جیلوں میں بیٹی ننگی ہوئی, اس کے سر کا دوپٹہ اترا. ہم ملک کا تحفظ کرتے رہے, جاگیردار ملک کو کھاتا رہا. ہم اس ملک کے تحفظ کے لیے خون دیتے رہے, جاگیردار اس ملک کا خون نچوڑ کے اپنے آقا انگریز تک پہنچاتا رہا. ہم یہاں حیا پھیلاتے رہے, وہ فحاشی پھیلاتا رہا. ہم یہاں تقدس کی حفاظت کرتے رہے, اس نے بے شرمی کے دیپ ہر طرف جلا دیے. ہم یہاں اجالوں کا تحفظ کرتے رہے, وہ اندھیروں پر سانپ بن کے بیٹھا رہا، ان اندھیروں کا ان اندھیروں کی حفاظت کرتا رہا، ہم نے مسجد سے بیٹھ کے تحریک چلائی، اسے ایوان و کرسی مل گئی، اسے اقتدار و پارلیمنٹ مل گیا، اس کے پاس پیسہ تھا، ہمارے پاس رب کا نام تھا، اس کے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس توکل تھا، اس کے پاس تمتراک تھا، ہمارے پاس توازو تھی، اس کے پاس اگر بڑے بڑے ذمہ دار تھے، ہمارے پاس جھنگوی جیسے چھوٹے سے غریب مولوی تھے۔ پھر وہ وقت آیا جنگ کی سرزمین نے دیکھا، ایک مولوی نے دنیا کو چھوڑا، حد دنیا کو چھوڑا، دنیا کی ہر ذلت کو چھوڑا، دیوانہ ہو گیا، مستانہ ہو گیا، گلیوں میں گیا، کوچوں میں گیا، بازاروں میں گیا، دکانوں میں گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا جاگیردار جنگ کی زمین میں دفن ہو کے رہ گیا۔ ہوا کہ نہیں؟ ایک مولوی کی اللہ نے نصرت کی یا نہیں؟ محنت تھی، اس تھوڑی سی محنت پہ اللہ نے دروازے کھولے، آج پورے ملک میں آپ کا وجود نظر آتا ہے۔ کہاں مولانا جھنگوی، کہاں ایک چھوٹی سی مسجد، کہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ، کہاں جرا عمارات میں چلے جاؤ، لندن اور برطانیہ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، ان گلیوں میں بھی جھنگوی کی للکار سنی جا رہی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ رب ہواؤں کو مسخر کر رہا ہے، فرشتوں کو بھیج رہا ہے، پھر کون سی وبا ہے کہ تم سستی کے برس میں پڑے ہوئے ہو؟ میرے محترم دوستو، ایک مثال نہیں کئی مثالیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ادھر سوویت یونین کا وہ فرعون جو اپنے ہاتھ میں دراتی لیے، اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لیے، مسلمانوں کو کاٹ رہا تھا، ذبح کر رہا تھا، قرآن کو جلا رہا تھا، بچیوں کو بے عصمت کر رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کے ان کے کپڑے زمین پہ پھینک دیتا تھا، ان کو بے عزت کر کے بعد میں پھینکتا تھا۔ وہاں کی مسجد حرکت میں آئی، وہاں کا منبر جوش میں آیا، وہاں کا مدرسہ غیرت پہ آیا، وہاں کا مولوی مجاہد بنا، مجاہد نے دعوت دی، اللہ نے انجینئر، ڈاکٹر اور ہر طبقے کے لوگ کو معاون بڑھایا، جنگ شروع ہو گئی، ساری دنیا نے کہا ملا ختم ہو جائے گا، مدرسہ مٹ جائے گا، اور یہاں پر وہ منافق جو رشیا سے مدد لیتا ہے، جو سوویت یونین سے مدد لیتا ہے، وہ چھا جائے گا۔ یہ جنگ پہاڑوں میں لڑی گئی، زمینوں پہ لڑی گئی، دریاؤں میں لڑی گئی، ایک طرف ٹینک تھے، دوسری طرف کنکریاں تھیں، ایک طرف میزائل تھے، دوسری طرف کچی ریسلیں تھیں، ایک طرف طاقت کا غرور تھا، دوسری طرف جہاد کا جذبہ تھا، ایک طرف ناچنے گانے والے تھے، دوسری طرف قرآن کی آواز میں جھوم جانے والے تھے، ایک طرف زندگی کا نعرہ لگانے والے تھے، ایک طرف موت سے پیار کرنے والے تھے، ایک طرف شراب کا پیالہ پینے والے تھے، دوسری طرف نبی کے عشق کا جام پینے والے تھے، ایک طرف لینن مارکس کے پجاری تھے، ایک طرف صدیق و فاروق کے جانشین تھے، ایک طرف دنیا کے بڑے پڑھے لکھے تھے، دوسری طرف مدرسے کا مولوی تھا۔ ساری دنیا نے کہا چار دن کی لڑائی ہے، چار دن کی جنگ ہے، مولوی ختم ہو جائے گا، مگر میرے رب نے دیکھا افغانستان میں نجیب اللہ نظر نہیں آتا، کارمل نظر نہیں آتا، نور محمد ترکئی نظر نہیں آتا، حفیظ اللہ امین نظر نہیں آتا، اور دجالو کہاں چلے گئے ہو؟ منافقو زمین نے بھی تمہیں پناہ نہیں دی، آج کندھار میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو ملا عمر نظر آتا ہے۔ ہم نے تھوڑا کیا، رب نے کتنا دیا، ہماری توقعات بھی نہیں تھی کہ ایسا نظام آئے گا۔ رب نے کہا تم شہیدوں کا خون بھیج کے تو دیکھو، میں اس کے بدلے میں خلافت کا تاج زمین پہ اتارتا ہوں کہ نہیں، تم اپنی ادنا کاوشیں دے کے تو دیکھو میری طرف سے دروازے کھلتے ہیں کہ نہیں، اور تم بزدلی کی چربی اپنے دماغوں سے ہٹا کے تو دیکھو، تم مصلحت پسندی کی چادر اپنے دلوں سے کھینچ کے تو دیکھو، تم میرے ساتھ جڑ کے تو دیکھو، تم ایمان کامل کا مزہ چکھ کے تو دیکھو، میں آسمان اور زمین کے دروازے تمہارے لیے کس طرح کھول ہو۔ آج ساری دنیا ایک طرف ہے، ملا عمر ایک طرف ہے، اور فتح ملا عمر کے پلڑے میں آتی ہے، اس لیے کہ میدان میں نظر آتا ہے کہ طالبان لڑ رہا ہے، حقیقت میں رب ذوالجلال لڑ رہا ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے پہلے قوت پیدا کرو پھر باتیں کرو، ہمیں کہا جاتا ہے طاقت تو ہے نہیں، دعوے اونچے اونچے ہیں، اور تم اس قسم کے فتوے دینے والوں اگر بدر کے میدان میں ہوتے تم نعوذ باللہ نبی کی عقل پر بھی انگلی اٹھا لیتے کہ کہاں 313 نہتوں کو لے کے 1000 کے سامنے جا رہا ہے، اللہ نے نبی کو تمہاری انگلیوں سے محفوظ رکھا، آج کا مجاہد آج کا جاباز تمہاری انگلیوں پہ آ گیا، تم اس سے پوچھتے ہو طاقت کہاں ہے قوت کہاں ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں خوف میں طاقت کس کی تھی، قندہار میں طاقت کس کی تھی، کابل میں طاقت کس کی تھی، بتاؤ مجھے بتاؤ۔ جب یاسر عرفات فلسطین کا سودا کر کے آ گیا، ساری دنیا نے کہا تحریک انتفاضہ ختم ہو گئی، مسجد اقصیٰ بک گئی، اس وقت بھی ہم فقیروں نے کہا تھا اور نہیں نہیں یاسر عرفات بکا ہے، مسلمان نہیں بکا، ایک منافق بکا ہے، مجاہد نہیں بکا، ایک شخص بکا ہے، قوم نہیں بکی۔ آج دنیا نے دیکھا وہی فلسطینی ہے، وہی ہاتھ میں پتھر ہے، وہی انتفاضہ کی تحریک ہے اور وہی یہودی کی گردن ٹوٹ رہی ہے۔ فلسطین کے بچوں میں تمہیں شکرا دیتا حتیم پیش کرتا ہوں، مگر یاسر عرفات تجھے اپنی بیٹیاں بیچ کے کیا ملا؟ قوم کے غداروں، چند ٹکوں کے اوپر مسجدوں کے سودے کرنے والوں، تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام اسلامی اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم میز کرسی پہ بیٹھ کر اپنی قوم کو بیچ ڈالو کرو۔ منافقو، یہ زمین تمہیں بھی کھڑ جائے گی، تمہاری نسلیں بھی میر جعفر و صادق کی طرح ختم ہو جائے گی۔ تم کیوں تلواریں اور بندوقیں لے کے ہم پہ فائرنگ کرتے ہو، ہمارا راستہ روکتے ہو؟ بتاؤ یہ کافر تمہارے زیادہ دوست ہے یا اللہ تمہارا یار ہے؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ صحیح بات ہے ہمیں تم پہ غصہ نہیں، ترس آتا، جانور بھی اتنے فروخت نہیں کرتے اپنی قوموں کو، ایک کوا بھی مر جائے سارے کبے جمع ہو جاتے ہیں، تم تو کوا اور کتا کے بھی پتھر ہو جاتے ہیں۔ شراب کے جام پہ تھکنے والے، بکنے والے، کیا تم نے کل اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہونا؟ کیا تم ہمیشہ اس زمین پہ زندہ رہو گے؟ تمہاری بندوقیں اپنوں پہ چلنے کے لیے اور تمہاری ہتھکڑیاں اپنوں کی ٹانگیں سیل کرنے کے لیے ہے، بتاؤ تو صحیح تمہیں ملتا کیا ہے؟ تمہیں تو عزت کی موت بھی نصیب نہیں۔ میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، دنیا بھر کے وہ کلمہ پڑھنے والوں، جو کلمہ رب کا پڑھتے ہو، سجدے کسی اور کو کرتے ہو، رب کو سجدہ کر کے دیکھو، پھر زندگی کا مزہ پاؤ، مزہ پاؤ زندگی کا۔ قوت تھی افغانستان میں جھنڈ والوں، بولو بولتے کیوں نہیں ہو؟ قوت تھی مجاہدین کے پاس، کتنے مدد کی؟ جب ہم اس کے ہو گئے تو وہ ہمارا ہو گیا۔ اور مثال دو، ہندوستان کی جیل میں کچھ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ انٹروگیشن کرنے کے لیے، پوچھ تاچھ کرنے کے لیے آئے، مجھے کہنے لگے سنائے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں تھوڑی بہت لکھی، کیا خیال ہے کشمیر کی تحریک کے بارے میں؟ میں نے کہا چلتی رہے، کہا ختم کر دیں گے ہم۔ میں نے کہا میں قیدی ہوں، تو افسر ہے، لکھ لے 50 سال بھی ختم نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا ہم مسلمان کمزور ہیں یا طاقتور، کچھ چیزیں رب نے ہمارے خون میں شامل کر دی ہیں، ان چیزوں میں ایک چیز انتقام ہے۔ اللہ کی قسم ہم قرآن کی آیتیں نہیں بھولتے، ہم نبی کی حدیثیں نہیں بھولتے، ہم فقہ کے مسئلے نہیں بھولتے، بتاؤ کیا شہداء کے خون کے قطرے ہم بھول سکتے ہیں؟ لٹی ہوئی عصمتیں ہم بھول سکتے ہیں؟ مسجد کی گری ہوئی دیواروں کے پتھر ہم بھول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں بھولتے۔ جب ہم میں سے کسی کا خون گرتا ہے، بدلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا کشمیر میں تو شہداء کا قبرستان بن چکا ہے، یہ قبرستان مجاہدین کو بلاتا رہے گا، مجاہدین آتے رہیں گے۔ کہنے لگے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو کرنا تھا کر لیا الحمدللہ، مجھے بند کرو گے تو لوگ اب بھی مجھے سن رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ کافی تلخ کلامی ہو گئی، کہنے لگا مولوی یہیں دفن کریں گے تجھے۔ میں نے کہا میرا اللہ چاہے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سوکوٹی سخت ہو گئی، آخری دنوں میں جیل کے ایس پی کے ساتھ جیل کے اندر جھگڑا ہوا اور میں نے اسے غصے میں کہا، میں نے کہا تیرے جیسوں کو تو ہم باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے، مشرق تھا اس لیے میں نے یہ جملہ کہا، ورنہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہم ایسی بات۔ کانپنے لگا غصے سے، لیکن 40 مجاہدین تھے الحمدللہ، کیا کر سکتا تھا؟ ایک ایک کے تو لے کے مارتے تھے، لیکن ایک دفعہ غلطی سے 40 پہ اکٹھا حملہ کیا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے لڑائی ہوئی اور ان میں سے 35 ایسے زخمی ہوئے کہ جسم کے ہر حصے میں ڈینٹ نظر آتا تھا ان کے۔ ہمارے ساتھ بھی جو ہونا تھا ہوا، لیکن میں پہلے شعر پڑا ہے، زخموں سے جسم گلزار صحیح، اور تم اپنے شکست تاثیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کتنے ہاری ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے تھے، ایک بار مار مار کے ساتھیوں کو پھینک دیا، جسم کلیجیوں کی طرح سیاہ اور منہ سے خون ناک سے خون سب پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے، کسی کے پاس پانی کی پیاس تھی مگر پانی نہیں تھا، آج 1,22,00,000,000 مسلمان موجود ہے مگر قیدیوں کے ساتھ جو کچھ بیتتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایسا لگتا ہے مسلمانوں نے اپنے ان جرنیلوں کو بھلا دیا ہے، اپنے ان بھائیوں کو بھلا دیا ہے اور کہتے ہیں ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کے نبی نے ایک شخص کی خاطر جو گرفتار ہو چکا تھا 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لے لی تھی، اس لیے کہ مسلمان کی قدر اللہ کے ہاں صحابہ سے بڑھ کے ہے، حدیث شریف میں آثار میں اس کا ثبوت موجود ہے، مسلمان کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، نبی نے کہا میں جان دوں گا، صحابہ نے کہا ہم جان دیں گے، ایک شخص بھی مشرکوں کی قید میں نہیں چھوڑیں گے، آج نہ وہ ہاتھ نظر آتے ہیں نہ وہ بیعت نظر آتی ہے، 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اس دن سارے ساتھی زخم کھا کے گرے پڑے، میں نے کہا یارو شعر سناؤ، سارے مسکرانے لگے، کہا اب بھی شعر آ رہا ہے آپ کو سنائیے، خوش ہو گئے، میں نے کہا سنو، جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے، میرے آقا کو تو پتھر لگے تھے، آج اپنے بیٹوں کو جہاد سے روکنے والوں کہتا عشق رسول ہے تمہارا، میرے آقا کے جسم پر تو پتھر لگے تھے، جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں دل میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے، کاش یہ سارے پتھر ہمارے جسم پہ لگ جاتے، آقا کا جسم محفوظ رہتا، آقا کا جسم زخمی ہوا، امت کو جہاد سمجھ میں نہ آیا، اور جن مسائل پہ نبی کی مہر نبوت لگی تھی ان کو تو کیا سمجھو گے، جس مسئلے پہ نبی کا خون گرا جہاد کا وہ مسئلہ آج امت کو وہ بھی سمجھانا پڑتا، تعویلیں کی جاتی ہیں جہاد کے بعد، تعویلیں کی جاتی ہے، کچھ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، کچھ اللہ سے ڈرو، اکابر کی بنائی ہوئی اصطلاحات کو خدا نہ غلط استعمال نہ کرو، ہم نے اکابر کی کتابیں پڑھی ہیں، حرف حرف یاد کیا ہے، میرا نبی بد احد کے میدان میں کھڑا ہو، دانت مبارک ٹوٹے ہوئے ہو، ہاں اللہ کیسا عجیب منظر تھا، صحابہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا، چہرہ مبارک خون سے آلود ہے، سر مبارک میں کڑیاں دھسی ہوئی ہے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، طلحہ کا ہاتھ شل ہو چکا ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے نبی جہاد اصغر کر رہا تھا، وہ کیسے ہمت ہو جاتی، پوچھو تو صحیح امام غزالی اور رازی سے کہ کون سا جہاد بڑا اور کون سا جہاد چھوٹا تھا، خدا اسلام کے فرائض کو اس طرح سے مسلمان رسوا تو نہیں کیا کرتا، جس چیز میں نبی کے جسم کٹ گئے وہ چھوٹی نظر آئے ہمیں، ہائے اللہ پھر بڑی چیز کیا ہوگی دنیا میں، خدا اکابر کی کتابوں کو غور سے پڑھا جائے تو یہ ڈھکوسلے ختم ہو جائیں، تب پتا ہوگا کہ جہاد کسے کہتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا ہندو چڑھ کے چلا گیا، پھر جیل میں لڑائی ہو گئی، سیکورٹی سخت کر دی گئی، نئے وائرلیس لائے گئے، اخبارات میں شاید آپ حضرات نے دیکھا ہو جن دنوں اللہ تعالیٰ نے رہائی کا بندوبست فرمایا اس سے 2 مہینے پہلے دشمن نے وہاں اتنی سیکورٹی لگا دی تھی کہ وہاں اٹل بہاری واجپئی کی سیکورٹی میں جو ان کا سب سے ماہر افسر تھا اس کو اس جیل پہ لایا گیا، کیونکہ اس جیل میں سجاد شہید جیسے آدمی تھے، نصر اللہ منصور جیسے کمانڈر تھے، اور بھی مجاہدین تھے، کہا اب چڑیا پر نہیں مار سکے گی، ہم نے کہا چڑیا تو نہیں مارتی مگر جب رب چاہتا ہے تو جہاز بھی پر مارنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہوں سے ہل جاتے ہیں، کہا دیواریں اونچی کر دی ہے، بندوقیں تان لی گئی ہیں، ٹینکر مضبوط کر دیے گئے ہیں، باہر سی آر پی ایف ہے، اس کے باہر بی ایس ایف کا کیمپ ہے، اس سے 1.5 میٹر کے فاصلے پہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ آرمی کا کیمپ ہے، مگر آپ نے دیکھا رمضان مبارک کی وہ رات آپ کو یاد ہوگی، ساری دنیا کے کافروں کو یاد ہے، پوپ جان پال اعلان کر رہا تھا کہ ہم نے پہلی ہزاروی میں عیسائیت کو پورے یورپ میں پھیلایا تھا، دوسری ہزاروی میں ہم نے افریقہ میں پھیلانا ہے، اور اس سال 1 جنوری سے ہم نے ایشیا میں محنت شروع کرنی ہے، این جی اوز کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے ہم عیسائیت پھیلا دیں گے، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، افغانستان میں، ہر یہ نعرہ لگ رہا تھا اور اخبارات بتا رہے تھے کہ ایک پرندہ پکڑا گیا، یاد ہے آپ لوگوں کو کہاں پکڑا گیا تھا، نیپال سے آ رہا تھا بےچارا پکڑا گیا، پتا نہیں کہاں کہاں گھومتا رہا، کندہار جا کے پناہ ملی اسے، اور وزیر داخلہ نے کہا پھنس گئے ہیں ہم، وزیر خارجہ نے کہا پھنس گئے ہیں ہم، موت آ گئی ہے ہمارے اوپر، اعلان کر دیا ہم نہیں جھکیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، مگر 31 دسمبر کی وہ وقت یاد کرو جب وہ خود اپنے جہاز میں بغیر ویزے، بغیر پاسپورٹ، بغیر بورڈنگ کارڈ، بغیر کرائے کے لا کر قندھار کی سرزمین میں طالبان کے حوالے کر رہے تھے، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور عالم اسلام کے سر فخر سے اونچا ہو رہا تھا. میرے یارو، اللہ نے مدد کی یا نہیں؟ 5 آدمیوں نے پوری دنیا کے کفر کو جھکایا. آج تو رسالے نکلتے ہیں کہ فلاں ملک نے یہ بنا لیا، سب سے آپ سے ہوئی یہ بنا لیا، وہ کچھ بھی نہیں بناتا، یہ پیشاب کے قطرے ہیں. کہا گیا تھے سیٹلائٹ اور کہا گیا تھے سیاد جیس، کہاں گئے تھے اہم سگن کمانڈوز، کہاں گئی تھی آپس کی تال میل، کہاں تھے وہ بڑے بڑے میزائل، کہاں تھے وہ بے ہوش کرنے والے بم، کہاں تھے وہ کیمیاوی ہتھیار جو لوہے کو پگھلا کے الگ کر دیتے ہیں. اور کچھ بھی تو نہیں تھا جب بندہ اللہ کو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ کی ساری زمین اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہے. مسلمان تو مسلمان تو دم کے دیکھ، پھر رب کی طاقت کیسے آتی؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے 5 5، ہم کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. میرا رب تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے، ذرا قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ، اگر میں نے شروع کر دی تو صحیح بات ہے، رات بیت جائے گی. رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، اور میرے بندو تم میرے بنو، میرے بندو مجھ سے وفا کرو، میرے بندو میرے نام کو اونچا کرو، میرے بندو میرے نام سے عشق کرو، میرے بندو میری راہ میں لڑنے کے لیے آؤ، میں تمہارے غبار کو طاقتور بنا دوں گا، تمہارے جوتوں کی خاک کو بھی قوت دے دوں گا، تمہارے بازوؤں کو فولاد بنا دوں گا، دریا تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، ہوائیں تمہارے تابع کر دوں گا. میرے بندے سوچ تو صحیح، جب تم میرا بنے گا کیا میں تیرا نہیں بنوں گا؟ اور تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا، تو ایک قدم اٹھائے گا میں کئی اٹھاؤں گا، تو آہستہ چلے گا، میری نصرت جلدی آئے گی. میرے بندے میرا بن کے تو دکھا. ہم اللہ کے وفادار نہیں ہیں، اس لیے ذلیل و خوار. ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی. عید قربانی کے موقع پہ آپ اپنے جانوروں کی حفاظت کر رہے تھے، نہیں کر رہے تھے؟ جی کر رہے تھے. ان کو کوئی چور پکڑ سکتا تھا آپ کی موجودگی میں؟ کوئی اور ڈاکہ ڈال سکتا تھا؟ ان جانوروں کی جان سے آپ کو کچھ لینا دینا تھا؟ کسی نے گھر میں سور باندھا ہوا تھا؟ اور خدا کی قسم، جب ہم اپنی جانیں رب کو دیا کرتے تھے، وہ ہمارا تحفظ بھی کیا کرتا تھا، ہماری حفاظت بھی کیا کرتا تھا، ہماری موت کو شہادت بھی بنایا کرتا تھا، ہم سے محبت کے دعوے بھی کرتا تھا، اس محبت کو نچاور بھی کیا کرتا تھا، دشمن کی فوجوں کو ہمارے سامنے مولی گاجر بنا دیا کرتا تھا، دشمن کی قوت کو ہمارے سامنے جھاگ بنا دیا کرتا تھا. مگر جب ہم گندے جانور بن گئے، ہم نے کہا رب ہم نے تجھے جان نہیں دینی، ہم نے شہادت کا شوق دل میں نہیں لانا، اللہ نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج چاروں طرف دیکھو، ہر کسی کے وفادار نظر آتے ہیں، میرے اللہ کے وفادار بہت تھوڑے. اسی وجہ سے زمین فساد سے بھری ہوئی ہے، اسی وجہ سے ذلت کے منظر نظر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم پس رہے ہیں، ہم مارے کھا رہے ہیں. جنگ والوں، اللہ تمہاری جوانیوں میں برکت دے. سوچو تو صحیح، بوسنیا میں کیوں ہم 3000 ایک ہی قبر میں دفن ہو گئے؟ سوچو تو صحیح، کوسوو کے اندر ہمیں قتل کرنے کے لیے لائسنس جاری کیے گئے کہ تو 2 مسلمان مار سکتا ہے، تو 8 مار سکتا ہے. آخر کیا ہوا؟ بوسنیا کے وہ چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے یورپ کے ظالم اٹھا کے لے گئے کہ یہ بچی جوان ہوگی تو میری بدکاری کا نشانہ بنے گی، اور یہ بچہ جوان ہوگا تو میرے گھر کا غلام بنے گا. مسلمان تو کہا، ہم تو آوازیں لگاتے لگاتے تھک گئے. آخر کہاں ہے مسلمان؟ آج قومیت کے علم برداروں کے پاس اتنے وفادار جمع ہو گئے کہ وہ جو چاہے کرے، اور ہم صرف تڑپتے رہے، صرف روتے رہے. ہم اپنے قیدی نہیں چھڑا سکتے، شہیدوں کا بدلہ نہیں لے سکتے، اپنی بات میں قوت نہیں رکھ سکتے. جو چاہتا ہے ہم پہ میزائل برساتا ہے، کیا کسی زندہ قوم کے لیے ممکن تھا کہ اس قوم کے بچوں پر عراق میں بم برس رہے ہو اور باقی دنیا انہی ملکوں کا مال کھا رہی ہو، انہی ملکوں کے ویزے لے کے وہاں جا کے دلیل ہو رہی ہو؟ اگر ہم رب کے ہوتے تو ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان جنگ کے نوجوان، خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اللہ کے لیے اتنے وفادار کہ اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہو؟ اگر تھوڑے سے بھی ہوتے، اللہ کی قسم رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جس کا ایمان کامل ہوگا، جس کا عمل مکمل ہوگا اور ان کی ایک جماعت ہوگی، اللہ انہیں خلافت دے کے رہے گا. بتاؤ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ معلوم ہوا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارے ایمان میں جہاد نہیں ہے، ہمارے ایمانی عمل میں جہاد نہیں ہے، ہمارے عمل صالح کے اندر جہاد نہیں ہے، قتال نہیں ہے. قرآن مجید میں سے اگر جہاد کی آیتیں نکال دو، قرآن نامکمل ہو جائے گا. مومن کے عمل میں سے اگر جہاد نکال دو، مومن کا ایمان و عمل نامکمل رہ جائے گا. ایک جماعت ایسی ہو، رب کا وعدہ ہے زمین بدل جائے گی. قرآن پڑھو، رب بار بار وعدہ کرے. نوجوانوں کہو، آج جب ہم پکارتے ہیں آ کر کہ اللہ کے لیے اسلام کے ہو جاؤ، سینماؤں کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوں گے اور تجھے کسی عورت کا ننگا جسم دیکھ کے ملتا کیا ہے بے حیا؟ اور تو مسلمان اتنا بے حیا تو نہیں تھا؟ تیری بہن تو صنعاء یمن سے مکہ تک چلی آتی تھی، اس پر کوئی درندہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. جب سے تو خود درندہ بن گیا، اس وقت سے کسی بہن کی چادر محفوظ نہیں رہی. اور بے حیائی کرنے والے کیا ملتا ہے؟ زنا کرنے کے بعد قیامت کے دن شرمگاہ چہرے پہ لٹکے گی اور تو کچھ نہیں ملے گا. غنڈے بدماش ہاتھوں میں چاقو اور بندوق لیے اپنوں پہ روک جاتے پھرتے ہو. میں بار بار کہتا ہوں، او غنڈے بدماشو، اگر تمہاری یہ طاقت اسلام کے لیے استعمال ہو جائے، تمہارا یہ روب اسلام کے لیے استعمال ہو جائے، میں تمہارے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناؤں گا. کیا بدماشیاں کرتے ہو تم لوگ؟ کن چیزوں پہ آج تمہیں تر رہا ہے؟ کیا بتا ہے آج ہمارے پاس؟ کون سی چیز ہے آج ہمارے دامن میں جس پہ فخر کرو؟ مسجدیں تم نے اجاڑ دی، سینما تم نے آباد کر دیے، یہ مولا جھنگوی کے مدرسے کی عمارت تو دیکھو اور جاؤ لاہور کی کسی کنگری کا مکان تو دیکھو، تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو تمہیں گناہوں کے دلدل میں دھکیلتے. تم سے یہ مدرسہ تعمیر نہیں ہو سکا. میں آج کمرے میں بیٹھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اس نے ان کے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے اس کے لیے کیا کیا. مسلمان خدا کے لیے سوچ تو سکتے. ابھی تو میرے والے پانچ چیزوں کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ یہ نافذ ہو کے رہیں گی، لیکن ہمیں اس سے بڑھ کے آگے جانا ہے اور اپنے رب سے توبہ کر کے کہنا ہے، اللہ یہ جان تیری ہے، تیرے لیے ہے، تیرے لیے جیوں گا، تیرے لیے مروں گا. رب میرے ٹکڑے کرا دے، مگر تیرے نام پہ آس نہیں آنی چاہیے، تیرے نظام پہ آس نہیں آنی چاہیے. اے جوان، تب تیری جوانی کا کوئی صحیح مصرف نکلے گا، ورنہ بیکار ہے یہ مونچھیں، بیکار ہے یہ مضبوط بدن کہ نبی کے زخم کھا جائے. تم زخم نہ کھاؤ، اسلام کے سینے پہ ہر دن نیا وار کیا جائے. اور کہاں ہے ہماری طاقت؟ اس لیے کافر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیکار ہو چکی، بیکار ہو چکی. جھم کے نوجوانوں، غم دلوں کو کھا جائے گا. خود سوچو، ہم نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح ذرا، جن صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے کوئی کمی چھوڑی تھی؟ ہم نے کیا دیا، کیا دیا اسلام؟ آج جب جہاد کی آواز لوگوں کے کان تک پہنچی، میں اکثر کہتا ہوں قصور ہم منبر والوں کا ہے. ہم نے لوگوں کو ایمان تو سکھایا، اس ایمان میں سے قربانی والی بات نکال کے ایک طرف رکھ لی. ہم نے لوگوں کو اعمال صالح تو سکھائے، مگر جہاد کی سنتیں نہیں سکھائے، جہاد کے فرائض نہیں سکھائے. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا قرآن میں جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے، قرآن میں جہاد کے آداب کا تذکرہ ہے، جہاد کی سنتوں کا تذکرہ ہے، جہاد کے فضائل کا تذکرہ ہے، مجاہد کا تذکرہ ہے، مجاہد کے ساتھ رب کی محبت کا تذکرہ ہے، مجاہد کے گھوڑوں کا تذکرہ ہے، ان گھوڑوں کی تاپوں کا تذکرہ ہے، ان تاپوں سے اڑنے والی مٹی کا تذکرہ ہے، مجاہد کے چلنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے اوپر اڑنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کی تھکاوٹ کا تذکرہ ہے، مجاہد کی بھوک کا تذکرہ ہے، مجاہد کی پیاس کا تذکرہ ہے، مجاہد کے خون کا تذکرہ ہے، مجاہد کے قتل کرنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے قتل ہونے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے زخمی ہونے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے ذکر کرنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے تیمم کرنے کا کا تذکرہ ہے، مجاہد کے نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے، مجاہد کے تیر چلانے کا تذکرہ ہے، اور مجاہدوں کے ساتھ مل کے فرشتوں کے اترنے کا تذکرہ ہے۔ ہم نے کیوں چھپایا اسے؟ ہم نے چھپایا آج قوم ہمیں ساتھ نہیں دیتی۔ ہم نے انہیں نماز تو سکھائی ٹوٹی پھوٹی، مگر یہ بھلا دیا کہ ایک محراب مسجد میں ہوتا ہے جسے جائے حرب کہتے ہیں، وہاں امام کھڑا ہوتا ہے جس کے کہنے پہ رکوع سجدہ رب کو کیا جاتا ہے، دوسرا محراب محاذ جنگ پہ ہوتا ہے، وہاں نبی نے جا کے صفے سیدھی کرائی، وہی تبوی المومنین مقاعد للقتال۔ ہم نے وہ مورچے بھلا دیے، لوگوں نے لڑنا بھلا دیا۔ ہم انہیں لڑنا سکھاتے تو دنیا کا کوئی کتا ہم پہ نہیں بھونک سکتا تھا، دنیا کا کوئی ظالم ہم پہ آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی درندہ ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آج جب جہاد کی دعوت ان علماء نے دینا شروع کی ہے، اللہ نے آفاق جیسے مجاہد پیدا کیے، ذرا تصور تو کرو، اپنی گاڑی میں بم رکھے اور وہ بلاسٹ کرتا ہے، پھاڑتا ہے، خود بھی شہید ہوتا ہے، انڈیا آرمی کے پیسیوں فوجیوں کو مار کے بتاتا ہے اسلام کے بیٹے زندہ ہے، رب کے ماننے والے زندہ ہے، محمد عربی کے جانصار زندہ ہے، جیسے محمد اللہ کے نبی کے لشکر آج بھی موجود ہے۔ جب جہاد کی دعوت عام ہوئی، عورتیں زیورات ہو چکی ہیں، مجھے 5.5 کلو کے قریب سونا ماؤں بہنوں نے لا کے دیا، کہا ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ سونا قربان کرنے کے لیے بھی تیار۔ قربانی سیکھو مسلمانوں، فلمیں بنا کے دکھایا جا رہا ہے 30 جہاز اڑیں گے جا کے کعبہ کو گرا دیں گے، کیا برداشت کرو گے؟ کیا کرو گے؟ مظاہرہ ہی کرو گے؟ قوت تو ہے نہیں کہ کچھ کر سکو، ٹریننگ ہے نہیں جہاد کی، سارا وقت سیفٹی ریزر لے کے اپنے چہرے سے داڑھی کھرچنے میں خرچ کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح، یہی چھری اگر دشمن کی گردن پہ چلاتے تو تمہیں کتنا اجر ملتا؟ تمہیں اگر چھری چلانے کے لیے کوئی چیز ملی تو وہ نبی کی سنت ملی، اور تمہیں کچھ نہیں نظر آیا؟ کن چیزوں پہ اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ آج مائیں بہنیں جب کہیں کمرہ بند کر کے ان کی عزت لوٹی جا رہی ہوتی ہے، کہانیاں ناول پڑھ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بیچاریاں دروازے کو تک رہی ہوتی ہیں کہ کوئی گھوڑا آئے گا، کوئی مجاہد ہوگا، ایک لات مار کے دروازے کو توڑے گا، کہے گا لبیک یا بنتی، بیٹی میں آ گیا ہوں، معاف کرنا دیر ہو گئی، تیرے سر کی چادر خبیث نے اتار لی تھی، تیرا ننگا سر دیکھ لیا تھا، بیٹی مجھے دیر ہو گئی، معاف کرنا، پھر کافر کو ذبح کرے گا۔ مگر آج تو عزتیں لٹ جاتی ہیں، مسلمانیاں دودھ میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا، تو کیا ہے گیا؟ کہاں رہتا ہے؟ کس دنیا میں رہتا؟ مردوں کی مردے زمینیں اٹھا کے 1.5 فٹ کی قبر کی تیاری نہیں کرتے ہو؟ مسلمانوں، سفید داڑھی والے بزرگوں، اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اگر اسے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ آج ہمارے نام کے نعرے لگاتے ہو، ملاقات سے ڈرو گے یا شوق پیدا کرو گے؟ ابھی جلسہ ختم ہو گیا، سب لوگ چڑھائی کرتے ہو، اللہ زیادہ پیارا نہیں ہے؟ اس کے در پہ جا کے ہجوم کیوں نہیں کرتے؟ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، عاشق کھڑے ہوں گے، ہم بھی کہیں ربا اس فرعون کی فرعونیت میرے ہاتھوں سے ختم کر دے، میری یہ حتیل سی جان لے لے ربا، اگر میرے گناہوں سے تجھے نفرت ہے میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ربا یہ فرعون لوگوں کو مشرک بنا رہا ہے، لوگ تجھے چھوڑ کے اس کے سجدے کر رہے ہیں، تیرا نظام چھوڑ کے سود جیسی لعنت کھا رہے ہیں، ربا اس فرعون کو میرے ہاتھوں سے ختم کر دے، ربا میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، تیری حالت ہی بدل جائے۔ آج ہم کارڈ چھپوانے کے شوقین، نعرے لگوانے کے شوقین، جان دینے کے شوقین بہت تھوڑے ہیں۔ جنگ کے نوجوانوں آج وعدہ کر لو، رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، کتنی مائیں بہنیں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں گی، قرآن کی ایک ایک سطر تمہارے انتظار میں ہے کہ یہ مجھے کب زمین کا نظام بنائیں گے، میں اپنا عدل و انصاف بکھیروں گا، بخاری کی حدیثیں تمہارے انتظار میں ہے، فقہ کے مسئلے تمہارے انتظار میں ہے، یہ زمین تم سے بھیک مانگ رہی ہے، امن کی اسلام کی بھیک، سارے کچھ ہو جاؤ، پولیس والوں تمہاری طاقت بھی اسلام کے لیے خرچ ہو جائے، انٹیلیجنس والوں مولویوں کے بیان لکھنا چھوڑو، اپنے بیان کی فکر کرو، جو رب کے پاس روزانہ جاتا ہے اس کے سدھار، اس کے سدھار کے لیے تم بھی جہاد کی نیت کرو۔ جنگ والوں، دنیا کے کافروں کو کہہ دو زبانیں لگام میں رکھو، ہاتھ پیچھے رکھو، درجہ ہم کاٹنا بھی جانتے ہیں، ہم توڑنا بھی جانتے ہیں۔ جہاد بھی قربان ہے، شاید شیر نارے لگو آہستہ آہستہ تاکہ اللہ سن نہ لے. حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے چہرے میں دیکھتا ہوں نور نظر آتا ہے عبادت کا، جب میں ان کے قریب جاتا ہوں نفرت اور گھن سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، ان کے دلوں میں بزدلی ہوتی ہے، بزدلی ہوتی ہے. جو شخص رب سے نہیں ملنا چاہتا ناکارا ہے، جو شہادت نہیں چاہتا وہ نبی کا صحابی بن سکتا ہے؟ بولو، اگر نبی کے زمانے میں ہوتا اور جو بدر میں جاتا یا منافقین کے ساتھ بیٹھا رہتا، کیا سوچتے ہو رب کو اپنی ان جھوٹی نمازوں سے راضی کر لو گے جو اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہو، روزی میں برکت کے لیے پڑھتے ہو؟ مسلمانوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے آپ کو جہاد پر تیار کر لو. میں صرف ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، رات کافی بیت چکی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. اکثر لوگ کہہ تو دیتے ہیں موت کے لیے تیار ہیں پر تیار نہیں ہوتے. ایک شخص ہوائی جہاز میں جا رہا تھا کسی دینی سفر پہ، تو کسی نے اس کو فضیلت بتائی اللہ کے رستے کی موت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، تو دعا کی کہ یا اللہ اپنے رستے کی موت دے دے. وہ جہاز نے چھٹکا کھایا نیچے، اس نے سمجھا خدا کا خواستہ قبول ہو گئی، کہتا یا اللہ اس سفر میں نہیں، آئندہ آئندہ آئندہ اس سفر میں تو میں نہیں کھا سکتا. مدینہ منورہ میں ایک شخص گیا مسجد نبوی میں، ناک رگڑا، دعا یا اللہ مدینہ کی موت دے دے، حضرت عمر نے مانگی تھی مجھے بھی دے دے. باہر نکلا تو اوپر سے ایک آدمی نے پیپسی پی کے پھینکی نیچے، سر میں لگی، خون آیا، فوراً مسجد نبوی میں دوڑا، کہتا یا اللہ اتنے عرصے سے اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، وہ تو سنتا نہیں، اس کو فوراً سن لیا. میرا مقصد تھا 80 سال کی عمر میں مدینہ کی موت تھی، ابھی نہیں. مسلمانوں، جینے کا شوق تمہیں ہے اور وہ زندگی جی رہے ہو جس زندگی میں وبال زیادہ ہے، کیا منہ دکھائیں گے رب کو جا کے جس ماحول میں ہم لوگ جیتے؟ سود کا ایک لقمہ کھانا ماں کے ساتھ 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. ہمارے چاروں طرف یہ سود عام ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہی رہے گا، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کافروں کی بات چلے، اسلام کی بات کی ہمیں پرواہ نہیں. سودے کرتے ہیں ہم اسلام، ذلیل ہوتے ہیں ہم، پابندیاں لگتی ہیں جہاد کی دعوت دینے پہ. کیا زندگی ہے؟ اچھا نہیں کہ ٹکرا جائے اور پھر جو زندگی ملے گی اس زندگی کے لیے رب نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں کہ اصل پیار کی زندگی تو وہ زندگی ہے، شہادت کی زندگی. میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو کہ ایک بار جیل میں انہوں نے ایک مجاہد کی اور ایک جیل کے اہلکار کی لڑائی ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی، انہوں نے آپس میں دل میں بیر لے لیا. ہمارا ایک ساتھی یہیں چنیوٹ کے رہنے والے مولانا ابو جندل صاحب، اللہ ان کو رہائی دے، وہ گئے جیل کی ڈیوڑی میں کورٹ جانے کے لیے، تو ظالموں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، تیز جسم پہ نیل ڈالے. تھوڑی سی پہلے لڑائی ہوئی، پھر ان گرا لیا، اکیلا آدمی تھا. جیل کا ایس پی آیا اور آ کے ان کی داڑھی میں اپنے بوٹ رگڑنے لگا. اللہ تعالیٰ یہ منظر کسی کو نہ دکھائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان نے جس چیز کو اپنی نظر سے گرایا وہ چیز پھر ساری دنیا میں گر گئی. ہم نے مسلمانوں کو بے قدر کیا، آج مسلمان کی قیمت یہودی کے کتے کے برابر بھی دنیا نہیں مانتی، کیا ہو گیا تھا؟ ہم نے داڑھی کو بے قدر کیا، کافروں کو یہ حق ملا، کبھی نوچتے ہیں کبھی بوٹ کے نیچے کرتے. ایک ساتھی دیکھ رہا تھا، اسی جھم کا رہنے والا ہے، وہ اندر آیا اور اس نے مجھے بتایا، ہم ساتھی تھے، درس ہو رہا تھا، سارے ساتھی دھاڑے مار مار کے رونے لگے، بے بس بےچارے کیا کریں، سارے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ ہماری زندگی میں پتہ نہیں اور کتنے غم آئیں گے. سب قسمت کی ہر ایک کو قسام عدل نے، جو شخص کے جس کام کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. نبی کی سنت پہ مشرق کی داڑھی ہو اور ہمارے ہاتھوں میں کلاشن کوف نہ ہو، سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا؟ میرے نبی کی سنت کو کوئی کافر نہ دے اور ہمارے ہاتھوں میں اسلحہ نہ ہو اور ہم اس کے سینے کو چھلنی نہ کر سکے، اس سے بڑا درد اور غم ایک جوان کی جوانی میں اور کیا آ سکتا ہے؟ ہمارا تو جینا بھی نبی کی محبت میں ہے، مرنا بھی نبی کی محبت میں ہے، نبی کی سنتوں کے لیے ہے، نبی کی قدموں کی خاک کے لیے ہے، نبی کے عشق میں ہے، نبی کی توہین ہو رہی ہو اور ہم زندہ ہو. ہم ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ آج مولانا کو وہاں بند کر دیا گیا تھا کہ 3 دن یہاں بند رکھیں گے، ہم نے فیصلہ کیا کہ آج اللہ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ. سب ساتھیوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، زمین بھیگ رہی تھی رونے سے، اللہ ہمیں اپنے پاس شہادت کی موت دے، اللہ جب ان کافروں سے خالی ہاتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اللہ تو آسمانی نصرت کے دروازے کھول دے، ہمیں غالب کر دے، انہیں مغلوب کر دے، انہیں ذلیل کر دے، جب یہ ہمارے ہاتھوں ذلیل ہو جائے ہمیں شہادت دے دے، جو پچھلی خامیاں معاف کر دے، آج ملاقات کے لیے پکے تیار ہیں۔ اللہ سے ملاقات کے لیے مومن جب تیار ہوتا ہے زمین کا رنگ بدل جاتا ہے، فضا کی جھلک بدل جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، جب بھی سچے دل سے اللہ سے ملاقات کا عزم دل میں پیدا کیا، زمین کے قوانین ہی رب بدل دیتا ہے۔ ہم نے اس دن اللہ سے کہا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ آج تیرے دین کی غیرت کے علاوہ ہم سب کچھ بھلا چکے ہیں، نہ دماغ یاد ہے، نہ دل یاد ہے، نہ زبان یاد ہے، نہ پیٹ یاد ہے، نہ ٹانگے یاد ہے، نہ اماں یاد ہے، نہ ابا یاد ہے، نہ بیوی یاد ہے، نہ بچے یاد ہے، سب بھلا چکے ہیں۔ ایک تیرے دین کی غیرت دل میں سمائے، مرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فتح دے، اللہ شہادت دے۔ ساتھی رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، میں نے کہا چھتوں پہ چڑھ جاؤ، زمین پتھریلی تھی، کھود کے پتھر نکالے، تکبیر کے ناروں سے دل گونج رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہر ساتھی شہادت کے انتظار میں دیوانہ وار جھوم رہا تھا۔ میں نے چھت پہ کھڑے ہو کے کہا، نیچے ایک ڈی سی آیا ہوا تھا، ان کا ایک چھوٹا ڈپٹی آیا ہوا تھا، میں نے کہا اپنے ایس پی سے کہہ دے 4 بجے تک مولانا یہاں واپس آ جائے یا پھر تیار ہو جاؤ، اور تمہیں معافی بھی مانگنی ہوگی۔ خود سوچیں، انہیں ہم پہ گولی چلانے کا اختیار تھا، وہ ہمیں مار کے پھینک دیتے، نہ وہاں کوئی پریشانی ہوتی، نہ یہاں سوائے چند جلوسوں کے اور کچھ ہونا تھا، وہ جو چاہتے کر سکتے تھے، قوت تھی، طاقت تھی، ہم ایک دوسرے ملک کے لوگ تھے، مگر انداز ہی بدل گئے۔ 4:05 تھے کہ جیل کا پورا عملہ کاٹتا ہوا ہمارے ساتھ، مولانا کو لا کے دیا، معافیا مانگنے لگے ان کی جیل میں۔ مسلمانوں یہی راز خدا کے لیے سیکھ، چھوڑ دو شہرت اور عزت کو، کتنی بہنیں اور اپنی برادروں کراؤ گے؟ ہر بہن کہتی ہے بھیا میری مدد پہ آ، بھائی جان یا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھا، یا فنکار بن رہا ہے، یا کرکٹ کھیل رہا ہے، یا اپنی شہرت کے لیے اچھل کود رہا ہے۔ اور بھائی تو ایسا تو نہیں تھا، تیری بہنا جب تجھے پکارتی تھی تیرا انداز ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ مرنا ہے کہ نہیں سب نے؟ اور رب کو جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنے وقت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا، لیکن جو تیار ہو چکا اس پر موت نہیں آئے گی، زندگی آئے گی۔ رب نے کہا شہید کو مردہ کہنا ہی بند کر دو۔ تیار ہو سارے انشاءاللہ، جھوٹا وعدہ تو نہیں کر رہے؟ آج سے ہم کس کے ہیں؟ زور سے کہو، کس کے ہیں ہم؟ کسی فرعون کے ہیں؟ کسی جابر کے ہیں؟ کسی قوم پرست کے ہیں؟ کسی وڈیرے کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ سارے کہو، کس کے ہیں؟ اللہ تیرے ہیں، صرف تیرے ہیں، صرف تیرے۔ تیری نافرمانی، زور سے کہو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ تیری نافرمانی، تیری فرما برداری کریں گے تو اس سے بے وفائی، جیئیں گے کس کے لیے؟ کہو اللہ کے لیے۔ جیئیں گے کس کے لیے؟ مریں گے کس کے لیے؟ ڈریں گے کس سے؟ محبت کس سے کریں گے؟ جان کسے دیں گے؟ کس کی عظمت کے لیے لڑیں گے؟ زمین کا رنگ بدل جائے گا اور ہماری شان بھی اللہ کے ہاں بدل جائے گی۔ اللہ اس عہد پہ ہم سب کو پورا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات عطا فرمائے اور اس گلشن کی آبیاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آل حق کو متحد فرمائے، اور جہاں جہاں دین کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو برابر فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔